autorka. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 16 лістапада, і гэта дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. З гэтай нагоды і сёння прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых арганізацый выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. За падзеі сачыла Галіна Бакунчык, з якой мы звязаліся па тэлефоне. Галіна, чым была асаблівая сённяшняя акцыя? Бадай тым, што сёння ўдзельнікі вырашылі не заставацца на месцы, як гэта адбываецца звычайна, не сталі стаяць уздоўж Кастрычніцкай плошчы з партрэтамі і расцяжкаю свабоду Аўтуховічу. Дакладней, яны гэта зрабілі, але неўзабаве вырашылі рушыць да адміністрацыі прэзідэнта. Паводле правілаў дарожнага руху праз пераходы на зялёнае святло, і падкрэсліваючы, што яны не праводзяць нейкай там палітычнай акцыі, нейкая шэсця сінітнага, а спрабуюць прайсці па вуліцы, як звычайныя мінакі, адно з партрэтамі палізняволеных. І гэткім чынам яны рушылі да адміністрацыі прэзідэнта. Тым не менш, супрацоўнікі ў міліцыі цывільнымі, якіх набралася, ну, два добрых дзясяткі, неўзабаве ім перагарадзілі дарогу для купалаўскага тэатра, то бок непасрэдна каля адміністрацыі прэзідэнта. Яны сталі шчыльнай сцяной і спрабавалі вырваць з рук расцяжку, спрабавалі вырваць з рук партрэты. Пачалася валтузня, кіраўнікі стрымлівалі сваіх падначаленых, каб не чапалі удзельнікаў акцыі і толькі настойліва патрабавалі разысціся. Павел Свярынец на гэтым вырашыў скончыць акцыю. Ён падкрэсліў, што гэткім чынам улада адмежоўваецца ад праўды, адмежоўваецца ад вырашэння праблемы зніклых. І вот гэта бачна на паводзінах гэтых супрацоўнікаў міліцыі. І ён заклікаў усіх удзельнікаў прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 24 лістапада, каб сабралася больш людзей, каб ізноў узняць гэтую тэму. На месцы пакуль што яшчэ застаюцца асобныя маладыя людзі з палітычных партый, таксама супрацоўнікаў цывільных застаецца вельмі шмат, і яны сочаць за гэтымі маладымі людзьмі. Не выключана, як гэта здараецца часта пасля заканчэння такіх акцый, што маладых людзей дзесьці спыняюць у метро, у пераходах, затрымліваюць. Так што да канца сённяшняга вечара, верагодна, стане вядома, што нехта з гэтых маладых людзей затрыманы. Вот літаральна ў гэтай хвіліне я бачу, як расходзіцца купка маладых людзей, і за імі адразу увязваюцца некалькі чалавек з рацыямі ў вушах і у спецыяльнай такой форме, якая не нагадвае міліцэйскую, но тым не менш, это ўжо такі стандартны выгляд гэтых супрацоўнікаў міліцыі, якія заўсёды прысутнічаюць на гэтых акцыях. Галіна, вы згадалі Павла Свярынца. Каго яшчэ з палітыкаў, магчыма, патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты вы заўважылі на сённяшняй акцыі? Браў удзел у акцыі Мікола Статкевіч, які падкрэсліў, што пры кожнай магчымасці стараецца патрапіць. На сёння яго была запланавана сустрэча з удзельнікамі ягонай групы ў выбарчай кампаніі, але тым не менш ён прыйшоў на гэтую плошчу, прысутнічаў Анатолія Бецька, маладыя палітыкі з іншых кандыдатаў прэзідэнты, пакуль што сёння нікога не было. Это была Галіна Абакунчык, яе рэпартаж прагучаў з Кастрычніцкай плошчы. Які плён прыносяць акцыі Дня Салідарнасці? На гэта пытанне мы папрасілі адказаць юрыста Алега Воўчака, які з'яўляецца даверанай асобай сям'і зніклага генерала Юрыя Захаранкі. Если бы этих акций не проводилось, то вообще бы никакого информационного поля не было по проблемам исчезнувших. Каждый год вот эти акции проводились, и мы видим, что Россия также была вынуждена основной претензией к Лукашенко показать тему исчезнувших. Надо низкий поклон людям сделать, кто каждый раз выходит, знает, что его могут побить, посадить, могут дело возбудить. Маленькие акции, но они привели к большой такой акции, что главная проблема Лукашенко – это легитимизировать себя перед мировым сообществом, что он не причастен, но у него этого не получается. Это быў Алег Воўчак. Сёння ж у Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі Уладзіміра Халіпа «Мы памятаем», якая прысвечана памяці беларускіх палітыкаў і журналістаў, што зніклі або загінулі пры падазроных абставінах. Інфармацыя з прэзентацыі ў нашай праграме крыху пазней. Зараз да выбарчай кампаніі. Міністэрства ўнутраных справ па падатках і зборах ды іншыя афіцыйныя арганізацыі у гэтыя дні правяраюць дакументы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Па выніках праверак стане вядома, хто з прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду атрымае афіцыйнае пасведчанне кандыдата. Іхныя імёны абвесцяць у Палацы Рэспублікі 18 лістапада. Што задэкляравалі палітыкі, якія прэтэндуюць на вышэйшую пасаду ў Беларусі, паспрабаваў высветліць Уладзімір Глот. Усе неабходныя для афіцыйнай рэгістрацыі дакументы кандыдаты здалі ў цэнтральную выбарчую камісію. Аднак, як тлумачыць свабодзе сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, сама камісія не займаецца праверкай. Дэкларацыі патэнцыяльных кандыдатаў у прэзідэнты, а таксама іх бліжэйшых сваякоў, якія сумесна пражываюць, правяраюцца у цэнтральнай камісіі. Правяраюць не члены камісіі, не супрацоўнікі апарату. Мы накіроўваем запыт у адпаведныя дзяржаўныя органы. Калі, напрыклад, правяраецца наяўнасць аўтамабілю, матацыклаў, запыт направляецца непасрэдна ў ДАІ. Калі правяраецца наяўнасць кватэр, дамоў, дач, зямельных участкаў, запыт направляецца ў дзяржкамітэт па маёмасці. Тут працуе цэлая сістэма дзяржаўных органаў, і кожнае звяно гэтай сістэмы працуе ў адпаведнасці са сваёй капетэнцыяй. У цэнтр выбаркамі не будуць агучваць дадзеныя пра прыбытак і маёмасць кандыдатаў да ўручэння афіцыйных пасведчанняў. Тут зыходзіць з таго, што да моманту афіцыйнай рэгістрацыі прэтэндэнты застаюцца прыватнымі асобамі, і дадзеныя пра іхны прыбытак нельга пакуль абвяшчаць. Таму мы звярнуліся з пытаннем, а што вы ўнеслі ў свае дэкларацыі да некаторых прэтэндэнтаў на найвышэйшую пасаду? І тут высветліліся некаторыя цікавыя рэчы. Так, Яраслаў Раманчук, мабыць, адзін з кандыдатаў, хто не мае ўласнага аўтамабіля. У мяне сапраўды яго няма, можа, яшчэ ў кагосьці няма. У мяне сапраўды няма. Не люблю я аўтамабіля, вось таму і большой неабходнасці купляць. З пункту гледжання здароўя нічога не перашкаджае вадзіць? Ні, абсалютна, ні. У мяне ёсць права, больш за таго. Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка тлумачыць свабодзе, чаму ў дэкларацыі ён паказаў, што не мае заробку. По одному доходу я написал следующее по разделу первого. Доходы, полученные в 2009 году, не было. В течение года занимался научной деятельностью, работая по написанию книги «Жизнь, власть, политика». Я издаю вторую редакцию этой книги, она в объеме очень большом будет. И учебного пособия, издание которых будет вот в текущем году и в следующем году. В течение года штатно я не работал. Разом с тем, ненавидел сподарать Рэшчынкі самый свежий автомобиль. Dodge Caravan 2008 году выпуску. У Віталя Рымашэўскага, напрыклад, Mitsubishi Space Wagon 1999 году нараджэння, а Рыгор Кастусёў – уладальнік мінівэну Лянча 1997 года выпуску. Алесь Міхалевіч карыстаецца Шкодай Феліцыяй 2000 году выпуску. А самы вялікі прыбытак з тых кандыдатаў, з якімі сёння давялося паразмаўляць, прыпадае на Алеся Міхалевіча. Каля 70 мільёнаў беларускіх рублёў за год. Звесткі збіраў Уладзімір Глот. Рэгістрацыя кандыдатаў прэзідэнта адбудзецца 18 лістапада о 12 гадзіне ў Палацы Рэспублікі. Аднак не ўсе кандыдаты возьмуць удзел ва ўрачыстасці. Далей Алесь Дашчынскі. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік асабіста праз тэлефон запрасіў усіх кандыдатаў у прэзідэнты з'явіцца на рэгістрацыю. Не датэлефанаваўся ён толькі да Уладзіміра Някляева, які цяпер знаходзіцца па-за межамі Беларусі. У імпрэзе плануе ўзяць удзел і Александр Лукашэнка. Кандыдатаў просяць паведаміць нумары і маркі аўтамабіляў, на якіх яны маюць прыехаць на пасяджэнне камісіі, дзеля забеспячэння месцамі для паркоўкі. Пасведчанні кандыдатаў ужо надрукаваныя на ўсіх прэтэндэнтаў, паведаміў спадар Лазавік. Будзе прынята рашэнне положительное или отрицательное, но удостоверение уже готовы. В случае положительного решения удостоверение будет вручено. Если отрицательное, значит оно будет уничтожено. После регистрации пройдет лёсаванне, каб размеркаваць час выступаў на тэлебачанні і радыё, а таксама адбудзецца регистрация давераных асобаў. Аднак не ўсе кандыдаты плануюць браць удзел у регистрации. Этэй Рымашэўскі в гэты дзень будзе знаходзіцца ў Парыжы, дзе возьме удзел у пасяджэнні палітычнай камісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ягоныя інтарэсы будзе прадстаўляць кіраў кіраўнік ініцыятыўнай групы Павел Севярынец. Спадар Рымашэўскі сказаў, што ягоная паездка досыць важная, бо там будзе абмяркоўвацца сітуацыя з правамі чалавека і выбарамі ў Беларусі. Калі я застануся тут, это будзе важна для мяне асабіста, магчыма для некага піару, таму што там будуць журналісты. А вось калі я паеду ў Паріж, то я лічу, што гэта паездка будзе важная для ўсёй дэмакратычнай супольнасці, таму што калі я адмоўлюся, значыцца, што дэмакратычныя палітычныя колы не будуць там прадстаўлены. Ярослав Раманчук наадварот адмяніў сваю паездку ў Галандыю, каб прысутнічаць на рэгістрацыі. Мы вырашылі, што трэба лепш быць у Беларусі на рэгістрацыі, чым сустракацца з нашымі калегамі, хаця гэта спатканне было запланавана з прэм'ер-міністрам Галандыі, але мы вырашылі, што гэта лепш зрабіць пазней. Я лічу, што гэта важна, каб быць там, завіць о сябе, гэта такая важная медыйнае здарэнне, таму трэба быць. Андрэй Саннікаў таксама плануе браць удзел у рэгістрацыі і пакуль не плануе ніякіх паездак. Набліжэйшай да рэгістрацыі, да абвяшчэння я не планую, таму што я гэта наўмысна не раблю, каб быць на месцы ў выпадку нейкіх нечаканасцяў. Таксама ў рэгістрацыі возьмуць удзел Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч і Мікалай Статкевіч. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Владзіміра Някляева Андрэй Дмітрыеў не сказаў, ці будзе на пасяджэнні ЦВК спадар Някляеў, маўляў, гэта будзе сюрпрыз. Аднак усе кандыдаты заявілі пра сваю гатоўнасць пачаць агітацыйную кампанію адразу пасля рэгістрацыі. Паводле старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, усе кандыдаты змогуць з 22 лістапада выступіць два разы па паўгадзіны на тэлебачанні і два разы па паўгадзіны на радыё. Раньше было з 18 до 19, сейчас 19 до 20 по телевидению. То есть он более привилегированный, чем было раньше. По радио он тоже изменился. Раньше было с 8 утра до 9 утра, а сейчас будет с 6-10 утра до 7-10 утра. Рыгор Кастусёў лічыць, што часу для выступаў недастаткова. 30 хвілін адначасова казаць, ну, людзьмі ўспрымаецца такі выступ вельмі складана. Я прыхільнік таго, каб хаця б гэты час разбілі на больш дробныя часткі, хаця б па 15, па 10 хвілін. Атрымалася б некалькі разоў, гэта пастрымалася людзьмі з большай цікавасцю. Я выкарыстоўваю то, што ёсць. Рыгор Кастусёў пра магчымасці выкарыстання дзяржаўнага эфіру. Ну, а зараз пра тэму, якую будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. У экспертызе свабоды перадача на тэму, якое пасланне прывёз еўракамісар Фюле. Камісар Еўрасаюза Штэфан Фюле здзейсніў чарговы візіт у Мінск. Чым выклікана ўвага еўрапейскіх палітыкаў да Беларусі? Пытанні дэмакратыі ці геапалітыкі пераважаюць у перамовах паміж Мінскам і Брусэлем. Чаго чакае еўразвязь ад Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолях Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт цэнтру ўсходніх даследаванняў Камнік Лысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне. Вы на хвалях радыё «Свабода» асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Акцыя на Кастрычніцкай плошчы адбываецца за месяц і некалькі дзён да выбараў. Да гэтага дня выйшла кніга Владзіміра Халіпа «Мы памятаем». Пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты ўжо надрукаваныя. Мікалай Лазавік асабіста запрашае ўсіх кандыдатаў прыйсці на рэгістрацыю 18 лістапада. Дзяржаўныя органы завяршаюць праверку маёмасных дэкларацый патэнцыйных кандыдатаў. Віктар Цярэшчынка сёння сказаў нашаму радыю, што летась у яго ўвогуле не было ніякіх прыбыткаў. Ярослаў Раманчук паведаміў, што прынцыпова не набывае аўтамабіль. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны. Працягваем праграму. У Савеце бяспекі абмяркоўваюць прычыны аварыі на аб'яднанні Пінск-Дрэў, у выніку якой загінулі 14 чалавек, але вынікаў не паведамляюць. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Паводле супрацоўніка Рады бяспекі, які прасіў не называць ягонага імя, прычыны аварыі на Пінск-Дрэве мусіць паведаміць адмысловая камісія, якая працавала ў Пінску пасля аварыі 25 кастрычніка. Пра высновы, якія прыме Рада бяспекі, будзе паведамлена пазней, сказаў супрацоўнік Рады бяспекі. Тым часам робяцца вядомымі ўсё больш падрабязнасцяў як акалічнасцяў, як самой аварыі, гэтак і цяперашняй сітуацыі на заводзе ДСП, дзе адбыўся выбух. Розныя крыніцы сходзяцца ў меркаванні, што першы выбух адбыўся на ўчастку для вырабу пілетаў, гранул спілавіння, якія спальваюць у ацяпляльных катлах. Але чаму выбух на гэтым участку спарадзіў выбух і пажар ва ўсім цэху драўняна-стружкавых плітаў? Мой суразмоўца Мікалай сустракаўся з тымі, хто працуе на Пінздрэве, і задаваў менавіта гэтае пытанне. Паводле супрацоўнікаў, пасля першага выбуху выбухнулі алейныя катлы, якія забяспечвалі кампрэсію пры вырабе стружкавых плітаў. Але гэтыя выбухі можна было б прадухіліць, калі б на Пінздрэве не эканомілі на неабходнай абароне катлоў, кажа крыніца. Голос суразмоўцы па ягонай просьбе зменены. Защита котлов масляных должна была быть, защиты не было. Так называемый масляный гидроудар пошел, поэтому летели вторым выбухом 4 котла. Паводле гэтай крыніцы, адразу ад выбуху і разбурэнняў загінула каля 20 чалавек. Нібыта ўвечары 25 кастрычніка шмат целаў загінулых у мяшках людзі бачылі на тэрыторыі прадпрыемства. Гэтая версія, аднак, супярэчыць афіцыйным паведамленням. Нагадаем, у першых афіцыйных паведамленнях казалі пра аднаго загінулага. Да канца дня колькасць загінулых павелічылася да 3. Потым лік ахвяр павелічыўся за кошт памерлых у шпіталях і спыніўся на лічбе 14. Алёна Козюр, дачка загінулага аператара Геннадзя Козюра, які працаваў на ўчастку па вырабу пілетаў, пацвярджае, што дагэтуль ходзяць чуткі пра вялікую колькасць памерлых. Слышала, што было намнога больш умерш. Я слышала тоже это. Ну я не знаю, ніхто ж мне хто правду скажа. Пра прычыны аварыі Алёна Козюр пэўных версій не мае, але кажа, што будынак цэху быў стары, 1917 году пабудовы, сярэдзіны 60-х гадоў будынак прызналі аварыйным. Не дзіва, што ён ад выбуху склаўся як скрыначка, кажа Алёна Козюр. Паводле Алёны Козюр, ужо пачаліся працы па пабудове на гэтым месцы новага будынку. Я сёння заходзіла туда, то смотрю, ўжо павесілі пліту эту, напісалі фамілію чыста, вот, і лежаць дзве розачкі, дзве гваздзічкі лежаць. Сказали, что будут этот цех восстанавливать, потому что прибыль от него очень хорошая. Так издалека стала, посмотрела, смотрю, что там уже начинают они делать. Алена Козюр сказала, что в Пинску шмат людей чакают поведомления выников працы комиссии по расследованию выбуху на объединении Пинздрэв и отсутность официальных звесток спорджая новые чутки. Інфармацыя з Пінску ад Алега Груздзіловіча. А зараз да агульнай карціны беларускай эканомікі. Па выніках 9 месяцаў 2010 году адмоўная сальда знешняга гандлю Рэспублікі Беларусь дасягнула 4 мільярдаў 300 мільёнаў даляраў. Асноўная прычына дысбалянсу – вымушаны імпарт сыравінных тавараў, без якіх беларуская эканоміка папросту спыніцца. Перадае Ігар Карней. Намесніца старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Ірына Кангро кажа, што асноўнай праблемай беларускай эканомікі застаецца залежнасць ад энерганосьбітаў, якія Беларусь вымушаная імпартаваць. Тым часам патрэба ў беларускіх таварах за мяжой па-ранейшаму невысокая. Асноўны істочнік фарміравання внешнеторгового дисбаланса – существенное превышение ввоза промежуточных товаров, энергоносители, сырье, материалы и комплектующие над их вывозом, что обусловлено потребностью отечественных производителей. По группе промежуточных товаров величина отрицательного сальда 6,4 миллиарда долларов, в том числе по энергетическим 3,7 миллиарда. Экспорт белорусских товаров по широкой позиции истотно изменчился. Так, за 9 месяцев 2010 года нафтопродуктов поставлено за мяжу только 61% у поравнании с таким же периодом летось. Азотных угноений 89%, сельгастехники 85%. Відавочныя змены зазнаў гандаль з Расіяй, які фармуе асноўную долю гандлёвага балянсу Беларусі. Як удакладняе Ірына Кангро, перадусім гэта тычыцца паставак нафты і нафтапрадуктаў, у гандлі якімі Москва перайшла з Менскам на рынкавыя кошты. Снижение физических объемов импорта из Российской Федерации связано с сокращением поставок нефти и нефтепродуктов. По сравнению с январем-сентябрем 2009 года импорт нефти сократился с 16,2 миллионов тонн до 9,4 миллионов тонн, а импорт нефтепродуктов с 2,7 миллионов тонн до 0,7 миллиона тонн. Актыўнаму прасоўванню беларускай продукции за мяжу заміная яе досыць высокі кошт при нялепшай якасці. Прыкладам, як сведчыць справаздача Нацыянальнага статыстычнага камітэту, сярэдні кошт грузавога аўтамабіля Менскага аўтазаводу перавышае 125 тысяч даляраў, што параўнальна з найлепшымі замежнымі аналягамі. Кошт седлавога цягача набліжаецца да 50 тысяч даляраў, што таксама робіць яго неканкурэнтаздольным. Былы дарадца генеральнага дырэктара МАЗу, кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валентин Лопан, лічыць, што беларуская эканоміка трымаецца на састарэлых схемах, якія ніяк не спрыяюць прысутнасці прадукцыі, вырабленай у Беларусі на знешніх рынках. Не вядзецца вывучэнне патэнцыйнага попыту, не аналізуюцца патрэбай той ці іншай краіны. Надо сегодня думать не о том, как исправить, что вчера, а смотреть, что будет сегодня и завтра, что потребуется через полгода, год, что надо произвести, на каком рынке, что туда предложить, какой там спрос, и над этим думать. продумать, то есть стратегию продумать наперед уже. Держаться за прошлое – путь никуда. Тем не менее, белорусский урад собирается до 2015 года ликвидовать отмовное сальдо у гандли и выйти на додатные личбы. Правда, каким чином это будет ожидаться, не удокладняется. Намесник министра экономики Андрей Тур не так давно заявил, что один со шляхов – обмежевать импорт споживецких товаров. Однако, как кажет представница Национального статистического комитета Ирина Кангро, эта доля складает усяго 10% от агульных показников импорту, и ее скорочение практически не добьется на агульной ситуации. Передавал Игорь Корней. Подорожжи, вандроўкі, адкрыцці шырокага свету. Менавіта для гэтага існуюць вакацыі. Нават калі грошаў зусім няшмат, пры жаданні можна і на кітоў паглядзець, і на ісландскія гейзеры, ды да дзясятак новых краін за год пабачыць. Прынамсі, так думаюць многія студэнты. Напярэдадні зімовых вакацый у моладзь дзеліцца парадамі і ўражаннямі ад незвычайных вандровак на форуме беларускага замежжа. Форум беларускага замежжа з Тацянай Поклад хвілінаў праз 20. Прагу наведаў удзельнік прэзідэнцкай выбарчай кампаніі Уладзімір Някляеў. Учора ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Чэхіі Карлам Шварценбергам, а сёння быў госцем Радыё Свабода. З Уладзімірам Някляевым гутарылі дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук і аглядальнік Юрый Дракахруст. Гаспадар Някляеў, вы ў Празе. Ужо адбыліся вашы сустрэчы з кіраўніцтвам Чэхіі. Якое пасланне вы прывезлі ў Еўропу? Не столькі пасланне, сколькі пытанне. Нашу дэмакратычную супольнасць, мякка кажучы, усхваляваў візіт спадарні далі рыбаскаўта. Прэзідэнта Літвы, візіты міністра замежных справ Нямеччыны і міністра замежных справ Польшы, спадара Бастырвэля і Сікорска. Таму што не зусім зразумела, дарэшты, незразумелая мэта, з якой яны зрабілі гэтыя высокія візіты. Па-першае, такія візіты заўсёды на карысць уладзе перад выбарамі. Тое, што гэта паспрыяла афіцыйнай прапагандзе Лукашэнкі падаваць як поспех ягоны на міжнароднай арэне, это факт. Дык значыць, дзеля гэтага павінны былі быць нейкія мэты, якія перавышалі гэта загадзе. Вядомую перавагу Лукашэнкі ў выніку такога візіта. І пайшлі розныя чуткі. Тым больш, што спадар, нямецкі амбасадар, прыехаў у Менск з Москвы пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Расіі Федаром Лавровым. Пра што яны гаварылі? Некай дакладнай інфармацыі няма. І ўзнікла такое адчуванне. Я-то не паддаўся на яго, але са мной вельмі многія палітыкі пачалі размаўляць у тым кірунку, што, магчыма, за нашай спіной адбыліся нейкія дамоўленасці наконт Беларусі, наконт яе далейшага лёсу. А мы пра гэта і не ведаем, і у выніку такіх дамоўленасцей мы можам аказацца на голу баку. Владзімір, у чым сутнасць вашага пагаднення з Андрэем Саннікавым? Наколькі я зразумеў, здымацца ні ён на вашу карысць, ні вы на яго карысць не збіраецеся. Ну, а што тычыцца прыстойных паводзінаў, не лаяць адзін аднаго, ну так ці варта для гэтага прымаць нейкае адмысловае пагадненне? І шырэй, усё ж такі, вам ужо, відаць, надакучыла гэта пытанне, ёсць шансы на адзінага? Тэарэтычна. А самому пачатку я удзельнічаў ва ўсіх працэсах па спробе вылучыць адзінага кандыдата. Ніхто мяне не можа абвінаваць, што я гэта не рабіў. Я быў самым актыўным. І ад мяне зыходзілі ўсе ініцыятывы. На жаль, не ўдалося гэта зрабіць. Хоць дамоўленасці папярэдзе былі амаль што са ўсімі. Але яны былі да таго, як яны сабралі па 100 тысяч. І калі перспектывы сабраць 100 тысяч, практычна ні ў кога не было. І ўсё гэта разумелі. Але як толькі гэта сталася, як толькі Александр Борыш заклікаў народ дапамагчы усім гаротным і слабым кандыдатам, якія самі з гэтым не справяцца, усе кандыдаты адчулі, што яны моцныя і могуць вырашаць праблему змянення ўлады, змянення рэжыму самастойна. Вось што адбылося. Тады паўстала пытанне, як жа адказаць людзям, якія патрабавалі ад нас, калі падыходзілі ў час збору подпісу, ці да майго століка, ці да Саннікава, ці да кого інша, казалі адно і тое. Мы падпісваемся не за вас, Владзімір. Мы падпісваемся супраць рэжыму. А вы ўжо як-небудзь гэта прыміце да ведама. Як-небудзь пакажыце нам, што вы зразумелі, што ў аб'яднанні ваша сіла. Я сказаў на апошняй нарадзе нашай, калі сустракаліся, ну, калі не ўсе, то ўсе асноўныя прэтэндэнты на пасаду кандыдата, што з гэтай пары пляцоўка «Гавары праўду» перастае быць пляцоўкай дамоўленасці, бо ніхто на яе не прыйшоў, і ўсе дамоўленасці могуць фармавацца толькі на пляцоўцы плошчы. Гэта значыць, мы будзем дамаўляцца з тымі людзьмі, якія падзеляць адказнасць за плошчу. Першым, хто пачуў гэта, быў гаспадар Санніку. І я сустрэчна праявіў ініцыятыву. І чаму мы гэта зрабілі? Калі не здольныя аб'яднацца слабейшыя, павінны аб'яднацца мацнейшыя. Ёсць незалежныя сацыялагічныя даследаванні, па якіх у Некляева 16,8% рэйтынг, у Санікава 9,2%. Разам 25%. Это зусім немало. Калі вы помніце, у Меленкевіча ўжо на выбарах было 18% поспеху. Трэба было стварыць цэнтр сілы. Трэба было падаць грамадству меседж, што мы адказныя людзі, што мы разумеем, што гэты дзень, 19 снежня 2010 года, самы адказны дзень у найноўшай гісторыі Беларусі. Гаспадар Некляев, вас называюць маскоўскім кандыдатам. Вы крыўдзіцеся ці ганарыцеся? Ведаеце, калі мяне пачалі ў гэту нішу майстраваць, я, мы ўжо самі заўважылі, ну, трошкі пасапраціўляўся. Але, правда, ёсць такая прымаўка, што не робіцца ўсё да лепшага, так? Пасля я перастаў сапраціўляцца, і аказалася, што гэта да лепшага. Таму што мы занялі, ну, не цалкам гэту нішу, але часткова мы ўсё-ткі падсунулі спадара Лукашэнку ў гэтай нішы, у нішы адзінага сябра Расіі. І тым самым, я не ведаю колькі, але ў гэтых 16,8%, я думаю, ёсць, ну, калі не палова, то значная частка людзей, якія якраз убачылі, што я заняў гэтую нішу. Яны адчулі ў гэтым гарантыю, што тыя эканамічныя стасункі з Расіі, якія даюць пераважнай большасці нашых прадпрыемстваў магчымасць працаваць і зарабляць, не будуць парушаны. І ў гэтым сэнсе, ну, калі заводна, хай сабе называюць мяне прарасейскі, хоць я, канешне, ніякі не прарасейскі кандыдат, я прабеларускі кандыдат, а стасункі з Расіяй, як адна абсалютна з неабходных умоў нашага эканамічнага далейшага развіцця, яны настолькі відавочныя, што гэта абмяркоўваць, па-моему, не патрабуецца. На пытанне Радыё Свабода адказваў Уладзімір Някляеў. Ці стане Някляеў у ліку іншых кандыдатам у прэзідэнты, стане вядома ўжо 18 лістапада. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. З вами ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння 16-га, і гэта дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Акцыя на Кастрычніцкай плошчы адбываецца за месяц і некалькі дзён да выбараў. Да гэтага дня выйшла кніга Уладзіміра Халіпа «Мы памятаем», якая прысвечаная памяці беларускіх палітыкаў і журналістаў, што зніклі або загінулі пры падазроных абставінах. Уладзімір Някляеў, адказваючы на пытанне пра перспектывы сумеснай тактыкі альтэрнатыўных кандыдатаў, заявіў: «Мы будзем дамаўляцца з тымі людзьмі, якія падзеляць адказнасць за плошчу». Пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты ўжо надрукаваныя. Мікалай Лазавік асабіста запрашае ўсіх кандыдатаў прыйсці на рэгістрацыю 18 лістапада. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны. На Пінск-Дрэве павесілі мемарыяльную дошку ў памяць пра загінулых.